Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin, razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah yolundan ayırmasın. Ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, inanmamız gereken değerlerin akide derslerine tekrar devam ediyoruz inşallah. En son peygamberlere iman, estağfurullah, kitaplara iman dersinde kalmıştık. Allah inancımızı artırsın, ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Evet kardeşlerim, biz kitapların Allah Azze ve Celle'den geldiğine toptan iman eder, hepsini tasdik ederiz ve Allah Azze ve Celle'nin kullarına gösterdiği ilgi ve verdiği değeri bilir ve her kavme gönderdiği o kitapları Allah tarafından olduğuna iman ederiz. Kardeşlerim, bunun yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsrailoğullarından size bir şey geldiğinde ne tasdikleyin ne de kabul edin. Çünkü eğer yalan çıkarsa tasdiklememiş olur. Doğru çıkarsa onu yalanlamamış olursunuz buyurmuştur. Geçen derste de üzerinde hassasiyetle durduğumuz gibi geçmiş ümmetler hem tevilde hem de tenzilde hem ayetin yazılışında hem de ayetin manasında tevile gitmişler. Hem kendilerinin kafir olmasına hem de gelecek nesillerin kafir olmasına sebep olmuşlardır. Ve getirdikleri, insanlara anlattıkları o devrin alimleri tezata, ihtilafa ve çelişkiye düşmüşlerdir. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Bizde de öyle haller olmuş ki Rabbim bizlere mağfiret etsin. Muhammed ümmetinin içinde, gelen vahyin içinde öyle ihtilaflar, öyle tezatlar, öyle çelişkiler meydana gelmiş ki Kur'an ve sünnetin dışında insanlar başka başka esaslara, başka başka meselelere, başka başka dayanaklara giderek meseleleri o kadar zirveye taşımışlar ki hatta bölünmenin adını bile hak demişlerdir. Düşünün, bir taraftan Muhammed ümmeti olduğunu söyleyip de kanın abdesti bozduğunu söyleyen, bozmadığını söyleyen insanlar çıkmış. Yani ihtilaf ve ittifakı birbirine eşit görecek kadar zavallılar gündeme gelmiştir. Rahmetle musibeti eşit görmüşlerdir. Halbuki ihtilaf ittifaka değil zulmete yol açar. İttifak her zaman rahmete, Allah'ın rahmetine ulaşmaya, her zaman rahmete ermeye sebep kılar. Halbuki ihtilafsa hep musibete götürür. Yine kadına dokanmak abdesti bozar denmiş, bozmaz denmiş. İki taraf da buna hak demiş. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İnandım deyip de neye inandığının farkına varamayan insanlar taklite, cehalete ve içtihata maruz kalırsa insanların sözlerini dahi Allah Azze ve Celle'den gelen sözlerin yerine kadar geçirmeye giderler. Bu da öyle meseleleri gündeme getiriyor ki, düşünün bir insanın yapmış olduğu amellerin dindeki delilini bilmiyor ise, o insanın yaşamış olduğu dinde şüpheye düşmesi, gaflete düşmesi, taklite düşmesi çok kolay olur. Kafası karışır. Kitap ve sünnet insanların kafasını hiçbir zaman karıştırmaz. Amel ya delilini kitap ve sünnetten bilerek yapmandır ya da başkalarından duyduğun veya gördüğünle işlersin. Bu da körü körüne taklittir kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz kardeşler. Onun için tahriften korunma yolları vardır kardeşlerim. Kur'an'a yaklaşırken peygamberi sözünü alarak yaklaşacaksın. Tevil etmeden iman edeceksin. Naslara muhataplığımızı idrak, yani önce nasın mantığına, yani zahiri manasına muhatap olduğumuzu bileceğiz. Sonra nasın mefhumuna, şer'i manasına muhatap olduğumuzu anlayacağız. Bilmiyorsak ilim ehline soracağız. Muhatap olduğumuz nasın mefhumunu ifade eden başka ayet ve hadis bulamaz isek onun mantıkıyla muhatap olduğumuzu anlayacağız. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Allah ihtilaftan, tezattan, şiddetle kaçınan samimi kullardan eylesin bizi. Kur'an'a nispet, çelişki, ihtilaf, ihmal edilen hiçbir şey yoktur kardeşlerim. Bu kimden gelirse gelsin. Kur'an'ın tamamlandığına, eksik hiçbir şeyin olmadığına, ihtilafın bulunmadığına, gafletin olmadığına iman eden, tutup da Kur'an ve sünnetten başka bir kaynağa, bir merciye gidiyorsa, oturup neye iman ettiğini şöyle bir araştırması gerekir. Yine kardeşlerim, sünnet Kur'an'a bedil değil, Kur'an'ı en iyi anlayan sözlerdir. İhtilafın vukuunda kitap ve sünnete dönme imanımızın bir gereğidir. Kitap ve sünnetin dışındaki her şey ise ihtilaf kaynağıdır. Allah hepimize mağfiret etsin. Sahabenin anladığı gibi dini anlamayı ve yaşantımıza geçirmeyi Rabbim nasip etsin. Kitaplara imanın bu yönünü çok faydası vardır kardeşlerim. Rabbim hakkıyla anlayışımızı artırsın. Evet, geçen hafta kitaplara imanın üzerinde durmuştuk. Bugün inşallah peygamberlere imanın üzerinde duralım. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle kitabında da buyurduğu gibi Allah hiç kimseyle karşılıklı konuşacak değildir diyor. Ya bir elçiyle, ya ilham yoluyla, ya bir melek göndererek diyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle insanlara seçtiği Resul ve Nebi vasıtasıyla konuşur. Resul, Allah Azze ve Celle'nin peygamber olarak seçtiği kendisine bir şeriat vahyetti, kendi mesajını iletmesi için inanmayan kavme gönderdiği erkek insandır. Nebi ise Allah Azze ve Celle'nin peygamber olarak seçtiği, kendisinden önceki peygamberin şeriatıyla gönderdiği, kendisine özel bir vahiy indirdiği ve mümin bir kavme onları davet etmesi, onlara açıklamada bulunması için gönderdiği erkek insandır. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Resullere iman, Allah Azze ve Celle'nin her ümmete, o ümmeti ortak koşmadan sadece Allah'a ibadet etmeye ve ondan başka ibadet edilen her şeyi inkar etmeye davet eden bir peygamber gönderdiğini, bu peygamberlerin hepsinin doğru sözlü, takva sahibi ve güvenilir olduklarını, açık beyan net olarak tebliğ ettiklerini, Allah'ın delilini, hüccetini alemlere sunduklarını, yaratılmış insan olduklarını ve rububiyet ile uluhiyet sıfatlarından hiçbir şeye sahip olmadıklarını kesin bir şekilde tasdik etmektir. Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Allah hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, biz bütün peygamberlere iman eder, tasdik ederiz. Ama itaatımız, ittibamız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'adır. Sadece burada fark ayrılır. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İman deyince kalpte, dille, azalarla gündeme gelen ve cüzlerine girdiğinde, yani bir peygambere iman dediğimizde bunun da kendine göre bölümleri, cüzleri vardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisine imanla Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a imanı birlikte zikretmiş. Ona iman etme, ona kavillerinde, fiillerinde, takririnde itaati icap eder. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bu dinin ikinci kaynağı görmek farzdır kardeşlerim. Yani Kur'an nasıl vahiy ise, Allah kelamı ise, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dinle alakalı ağzından çıkanlar da aynı şekilde vahiydir. Bakın, Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah'a ve Resulüne iman edin. Resulü öyle ünlü bir peygamberdir ki Allah'a ve onun sözlerine inanır. Ona tabi olun. Umulur ki hidayete ulaşırsınız diyor. Araf 158'de. Allah kendisine rahmet etsin. Bakın Taberi tefsirinde diyor ki bu ayette: Ey Muhammed, insanlara de ki ben benden önceki peygamberler gibi insanların sadece bir kısmına değil sizin hepinize gönderilen bir peygamberim. Beni gönderen göklerin ve yerin ve her ikisinde bulunan şeylerin hükümranlığını elinde bulunduran, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, varlıklara hayat veren ve öldüren Allah'tır. O halde Allah'ın birliğini ve okur yazar olmayan peygamberinin elçiliğini tasdik edin. O peygamber de Allah'a iman eder ve onun ayetlerini tasdik eder. Sizler o peygamberin yolunu tutun ki hidayete ermiş olasınız. Evet. Allah hepimizi böyle iman edenlerden eylesin. Bakın yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki: Gerçek müminler ancak o kimseler ki Allah'a ve Resulüne iman edenler toplanmayı gerektiren bir meselede peygamberle bir araya geldikleri zaman peygamberden izin almadan ayrılmayanlardır diyor Nur 62'de. Kardeşlerim, Allah imanımızı artırsın. tevhid ehli olmamızı nasip etsin. Bakın bu ayetleri, iki ayeti kerime, peygambere imanı İslam'dan bir cüz olduğunda açık beyan işaret eder. Her iki ayette peygambere tabi olmanın vücubunu imanla zikreder. İmanın semeresi de tabi olmaktır. Peygambere iman etmek vacip olup da onun kavillerine, fiillerine ve takdirlerine tabi olmak neden vacip olmasın? Bu asla makul olmaz. Bundan da şu netice sabit olur ki o da Allah Resulü'nün sünnetinin mutlaka hüccet olmasıdır. Rabbim hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kitabı ve hikmeti öğretiyor. O da bakın şu ayetlerdir. Ya Rab, işlerinden onlara senin ayetlerini okuyan, onlara kitabı ve hikmeti öğreten, onları kötülükten arıtan bir peygamber gönder. Aziz ve hakim olan ancak sensin diyor Bakara 129'da. Yine Bakara 151'de nitekim biz size aramızdan ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı, hikmeti öğreten ve bilmediklerinizi size bildiren bir peygamber gönderdik diyor. Yine bakın Âl-i İmrân 164'te andolsun ki Allah onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara kitabı ve hikmeti öğreten kendilerinden bir peygamber göndermekle müminlere iyilikte bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık sapıklıkta idiler buyuruyor. Ve yine Nahl 44'te sana zikri insanlara kendilerine indirileni beyan etmek için indirdik. Umulur ki tefekkür ederler diyor. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bu ayetlerde dikkat ederseniz iki şey zikrediliyor. Aleykümselam. Bunlardan birisi kitap yani Kur'an. İkincisi hikmet yani kitap gibi öğretilen, kitap gibi aleyhissalatü vesselama verilen sünnettir kardeşlerim. Çünkü ayette Kur'an zikrolunuyor, ardından da hikmet söyleniyor. Öyleyse hikmet Kur'an'dan başka ve fakat onun cinsinden bir şey olması gerekiyor. O takdirde buradaki hikmet Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Zira hikmet Allah'ın kitabıyla yan yana zikrolunmuştur. Allah-u Teala Resulüne itaati farz etti ve onun emrine uymayı insanlara mecbur kılmıştır. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır ihsan etsin. Demek ki ittibaya lazım gelen ancak Allah'ın kitabı ve sonra da sünneti olmak lazım gelir. Çünkü bakın yukarıda anlattığım gibi Allah Azze ve Celle Resulüne itaati farz ediyor. Ve onun emrine de Allah Azze ve Celle Resul'e imanı kendisine imanla birlikte zikrediyor. Peygamberin sünneti Allah Azze ve Celle'nin kitabında murad ettiği manayı beyan etmektedir. Bu avama da umuma da delildir. Sonra ayette hikmeti kitabın hemen ardı sıra getirmiştir. Hikmeti ona tabi kılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka halktan hiçbirine böyle bir şey de nasip etmemiştir kardeşlerim. Bizler Müslüman olarak bilmeliyiz ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'a ilişkin açıklamaları ve Kur'an'ın pratik hayattaki yaşanır hale getirilmesi demek olan sünnetin asr-ı saadette olduğu gibi bizim toplumumuz içinde geçerli olduğunu kabul etmek şer'i bir zorunluluktur, farzdır. Kim bunu inkar eder, Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışırsa, ikisinin arasında bir yol tutmaya çalışırsa, işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Kur'an'ı kendisine indirilen, aleyhissalatü vesselam'dan daha iyi anladığını iddia eden, yalnızca yalancıdır ve sapıktır. Kur'an adına hareket ettiğini iddia ederek sünneti reddeden, kesinlikle dinden çıkmış sapık insanlardır. Kesinlikle bunu yapanlar samimi değiller, hatta İslam'dan nasipleri bile olmayanlardır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Evet. Ve yine kardeşlerim, Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah imanımızı artırsın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Kur'an adına hareket ettiğini iddia ederek sünneti reddedenler, kesinlikle bunu yapanlar samimi değiller, hatta İslam'da nasipleri bile yoktur. Allah onları kahretsin. Çünkü sünnetin reddini ifade eden Kur'an'ı tek bir delil bile bulamazlar. Halbuki sünnete uymayı emreden çok ayet ve hadis mevcuttur. Bilindiği gibi Allah Azze ve Celle peygambere imanı kendisine imanla eşit değerlendirmiş. Peygambere imanı tevhidin bir bölümü ve ayrılmaz bir parçası addetmiştir kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Bir insan iman ederken bile La ilahe illallah arkasından Muhammeden Resulullah demek zorundadır. Dolayısıyla Allah'a inanan bir insanı Kur'an nasıl kuşatıyorsa, Resul'a iman eden insanı da sünnet o şekilde kuşatır. Allah hepimize merhamet etsin. Allah hepimize acısın. Biliniz ki kardeşlerim, usulde bilindiği gibi kim sünnetin hüccet olduğu konusunda söz veya fiil olarak inkar ederse o küfre sapar. İslam dairesinden çıkar ve Yahudi ve Hristiyan veya Allah'ın dilediği küfür fırkasıyla haşrolunur. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Her ne zaman insanlar Resulullah'a muhalefet ettikleri halde Allah'ı sevdiklerini iddia etmişlerse, işte o zaman Rabbimiz Subhanahu ve Teala sevgisinin hakikati olarak onların üzerine bela indirmiştir. Ne zamanki ümmet peygambere uyma, ona itaat etme, emirlerine boyun eğme ve teslim olma gibi hususlarda tam bir bozgunluk sürecine girmiş oldukları halde yine de Resulullah'ı sevdiğini iddia etmişlerse, işte bu iddia his, vicdan, Kur'an ve sünnet nazarında batıl ve yalan bir iddiadır. Allah hepimize acısın. Allah hepimize mağfiret etsin. Bunun aksini iddia eden varsa denesin. İmtihan neticesinde onun iç yüzünün ortaya çıktığını göreceksiniz. Aynen Nisa 65 buna delildir. Düşünün, aralarında muhakeme olmak için Allah'a ve Resul'una gittiklerinde ne olmuştu? Bir tarla sulama meselesi, hatırladınız mı? Sevdiğini iddia ediyor, teslim oluyor. Tarla sulama meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Zübeyir tarlanı sula, bırak Ensar sulasın dediğinde ne diyor? Tabii o senin halayın oğlu da, onun için böyle hüküm verdin değil mi diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allahu Teala Resuluna itaati ve tabi olmayı inanan müminlerin hepsine farz kılmıştır. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. İtaatın edilmesi farz olan bir kimsenin sözlerine de itaat edenler tarafından tutulması gerekir. Onlara karşı gelen asi olur. Bu itibarla Allah'ın Resulünün sünneti dinde hüccettir, delildir. Allah Azze ve Celle Kur'an'da kendisine itaati emrettikten sonra ardı sıra Resulüne itaati emretmektedir. Peygamber'e isyan Allah'a isyandır kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ahzab 36'da Allah ve Resulü bir şey hakkında hüküm verdikten sonra mümin erkek ve mümin kadına işlerinde artık muhayyerlik yapma olmaz. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki apaçık bir sapıklığa sapmış olur buyurmuştur. Yine Nisa 59'da ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir meselede ihtilafa mı düştünüz? Allah'a ve Resulüne havale edin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır demiştir. Yine Nisa 69'da Allah'a ve peygamberine kim itaat ederse işte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar neyi arkadaştır diyor. Allah bizi bunlardan kılsın. Nisa 80'de peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur diyor. Evet kardeşlerim. Nisa 65'te hayır Rabbine and olsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra haklarında senin verdiğin hükümden dolayı işlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kendilerini verip teslim olmadıkça hakkıyla inanmış olmazlar buyuruyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle aralarında hüküm vermesi için peygamberi çağırmalarını kendi aralarında birbirini çağırmaları gibi tutmamaktadır. Peygambere muhalefet etmeyi diğer insanlar başkalarına muhalefet etmek gibi kılmamıştır. Belki peygamberin hükmüne muhalefet eden Müslüman olmaz. Böyle olunca peygamberin hükümleri, sözleri ve uyulması gereken sünnettir. Tutulması gereken hüccettir. Bakın Allah Azze ve Celle bu meyanda şöyle diyor. Peygamberin çağrısını kendi aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. Allah içinizden sıvışıp gidenleri şüphesiz bilir. Onun emrine aykırı hareket edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar diyor. Nur 63'te. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında neler diyor kardeşlerim. Aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman işlerinden bir takımı hemen yüz çevirirler. Şayet hak kendilerinden yana ise boyunlarını bükerek gelirler. Kalplerinde hastalık mı var? Yoksa işlerinden şüphe mi var? Yahut Allah'ın ve peygamberin onlara haksızlık yapmasından mı korkuyorlar? Hayır. İşte onlar kendileri zalimdirler. Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve peygambere çağrıldıkları vakit müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demek olmalıdır. İşte saadete eren de onlardır. Allah'a ve peygambere itaat eden, Allah'tan korkan ve ondan sakınan kimseler işte kurtulan bunlardır diyor Nur 48'den 52'ye kadar. Allah bizi bunlardan kılsın kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanlara öğretiyor ki aralarında hüküm vermek üzere peygamberi çağırmaları Allah'ın hükmüne çağırma demektir. Aralarında hüküm veren peygamberdir. Allah'ın Resuludur. Resulullah'ın hükmüne teslim olma, Allah'ın farz kılmış olduğu hükme teslim olmak demektir. Bunlar neyi gösteriyor kardeşlerim? Resulullah'ın sünneti dinde kaynaktır, hüccettir. Allah hepimize mağfiret etsin, güzel bir anlayış versin. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala peygamberine risaleti tebliğ etmesini, dinini beyan etmesini, vahyine tabi olmasını emretmiştir. Yine Allahu Teala Resulünün tebliğ ettiğini, şeriatını beyan ettiğini, vahyine tabi olduğunu haber vermiş, tebliğ olanlara Kur'an'ı okumakla ve okutmakla ve Allah'ın Resulünün beyanıyla olmuştur. Evet, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Tabi tebliğ Kur'an'ı okumakla ve okutmakla derken biraz Kur'an okuyalım değil mi? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Geceniz mübarek olsun kardeşler. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله. Evet kardeşlerim, demek ki tebliğ olanlara Kur'an'ı okumakla ve okutmakla ve Allah'ın Resulü'nün beyanıyla olmuştur. Öyle olunca din Kur'an ve Allah'ın Resulü'nün sözleri olur. Çünkü insanlara tebliğ ettiği bunlardır. Vahye tabi olması budur. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Rabbinden sana vahyolana uy. Ondan başka asla ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir diyor Enam 106'da. Sonra biz seni de din emrinde bir yol üzerine kıldık. Sen de ona tabi ol ve bilmezlerin heveslerine uyma diyor Câsiye 18'de. Yine Resul'ün tebliğ etmesi emri de şu ayettedir kardeşlerim. Ey Resulüm, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni korur. Allah kafirlere hidayet verici değildir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Resul'una vahyettiklerine tabi olması ve onları tebliğ etmesi bakın şu ayetlerle emrolunmuştur. Böylece biz sana emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu bir nur yaptık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiriz. Gerçekten sen doğru yolun kılavuzluğunu yapıyorsun diyor Şura 52'de. Yine Nisa 113'te Eğer sana Allah'ın fazlı keremi, rahmeti olmasaydı, onlardan bir takımı seni sapıtmaya kalkışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini sapıtmışlardır. Onlar sana zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın sana olan nimeti çok büyüktür diyor. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bu ayeti kerimeler ve yukarıdaki geçenler gösteriyor ki Allah'ın Resulü kendi konusunda, dini konuda kendiliğinden hiçbir şey söyleyemez. O Rabbinin vahyini tebliğ etti. Hiç kimse sünnete uğramaksın, Kur'an'ı anlamaya ve hükümlerini bilmeye muktedir olamaz. Bilindiği gibi sünneti toptan inkar ve bir kısmını inkar eden taifeler vardır kardeşlerim. Hatta onlardan birisi Mutarrif bin Abdullah'a şöyle demişti: bize ancak Kur'an'dan bahsedin. Mutarrif de ona cevaben, biz Kur'an'ı hiçbir şeyle değişmeyiz. Biz ancak Kur'an'ı bizden daha iyi bilen peygamberin sözünü istiyoruz. Allah onlara mağfiret etsin. İmam Evzai Hasan bin Atiye'den şunu naklediyor kardeşlerim: vahiy aleyhissalatü vesselama nazil olurken Cibril Kur'an'ı tefsir eden sünneti getirdi. Bir kimse Kur'an'dan bir şeyi beyanı ve tafsilatı var iddiasındaydı, birisi sünnete ihtiyacı yok diyordu, İmran bin Hüseyin ona bakın ne diyor: sen ahmak birisin. Öğle namazının farzının 4 rekat olduğunu, öğle namazının Kur'an'da aşikara olmadığını Kur'an'da buluyor musun? Yine aynı tarzda diğer namazları, zekatı, miktarlarını saydı ve bunları Allah'ın kitabında açıklanmış buluyor musun diye sordu. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kur'an bu tarzda sünnetin beyanına muhtaçtır. Bu meyanda şöyle bir soru akla gelebilir: öyleyse nasıl olur da Kur'an'da ahkama müteallik bir şeyin beyanı vardır denebilir? Halbuki Kur'an sünnetin beyanına muhtaç diyorsunuz. Buna şöyle cevap verilir kardeşlerim: Kur'an'ın beyanları küllidir, cüz'i değildir. İcmalidir, tafsili değildir. Sünnet Kur'an'da icmalen bildirileni beyan edip açıklar, külli olanları herkesin anlayabileceği şekilde insanlara beyan eder. Eğer peygamberin beyanları olmasa insanların bilgisi ona erişemez. İslam'ın kaynağı tektir, yani vahiydir. Kur'an'ın da hadisin de çıkış yeri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu yüzden Allah'ın Resulüne bağlanma, onun getirdiklerine inanma, emirlerini yerine getirip nehilerinden kaçınma, esas da onu elçi olarak gönderen Allah Subhanahu ve Teala'ya kul olmak demektir. Allah hepimize mağfiret etsin. Kur'an'da da belirtildiği gibi Resulullah'a biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olanlardır diyor Fetih'te. Çünkü peygambere itaat, onu gönderene itaattır. Fakat gel gör ki kardeşlerim, sünneti reddetme temayünde olanlar bu gerçeği kavramak istemediklerinden dolayı sünnete bilerek, isteyerek gösterdikleri saygısızlığı kitaba karşı da aynı şekilde gösterirler. Sonuçta sünneti anlamaya yönelik bir çabaları olmadığı gibi Kur'an'ın anlamını gereği gibi çaplı ve geniş olarak anlamak için de herhangi bir kimseye, hele hele bir otoriteye, bir ehliyetliye başvurma gereği duymuyor ve zaten de ihtiyaca karşı çıkıyorlar. Çünkü böyle bir ihtiyacın ucunda şirk görürler. Böyle bir ihtiyacın Allah'a ve kitabına noksanlık isnat etmek anlamına geldiğini zannederler. Bu insanlara göre Allah'ın Resulü'nün fazla yanı yok. Öteki insanlar karşısında bunlara sormak lazım. Madem onun sıradan, kendileri gibi insanlardan hiçbir farkı yok, o halde neden Kur'an onun dörtten fazla evlenmesine müsaade ediyor da başkalarına etmiyor? Neden teheccüd namazı ona farz da bize değil? Niçin bazı hususlarda ona bazı şeyler emredilmiş de bize emredilmemiş? Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. O kadar aşırı giderler ki, o kadar yüzsüzlük yaparlar ki, hatta Kur'an bize yeter veyahut Kur'an'a uyan hadisi alır, uymayanı almayız veyahut daha birçok sebepleri getirirler. Allah onların şerlerinden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kardeşlerim göndermiş olduğu peygamberleri o yaşanan insanların içinden kendi isteğiyle seçer ve o insanların içine onların isminden, onlar gibi konuşan, onlar gibi yaşayan olarak gönderir. Kardeşlerim, resullerin ve nebilerin sayıları çoktur. Bunların isimlerini, soylarını, soplarını en iyi bilen Allah'tır. Allah Azze ve Celle birçok ayetlerinde peygamberleri ismen zikrettiği gibi muhtasaran da geçmiştir. Mesela İbrahim'e, Yakub'a, İshak'a, Nuh'a, Davut'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya, Harun'a, Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a, İsmail'e, Yunus'a, Lut'a gibi peygamberleri zikrettiği gibi umumen biz bir kavme bir elçi göndermeden azap edici değiliz diyerek de umumen peygamberleri zikretmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Peygamberlerin içinde ulul azam olanları vardır. Bunlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'dır. Ulul azam peygamberler, peygamberlerin en üstündürler. Fazilet olma bakımından diğer peygamberlerden ayrılırlar. Salatü selam onların üzerine olsun kardeşlerim. Resullerin gönderilme meselesine bakacak olursak, bu da eskiden ümmetin tek bir ümmet olması hasebiyle insanlar ne zaman yoldan çıktılar, inhiraf ettiler ve Allah Azze ve Celle'nin kendilerine emretmediği bir işi yaptılar. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onlara Resuller göndermiş, onları tevhide davet etmiş ve onları şirkten sakındırmıştır. İtaat edenlere müjdeleme, günahkarlara da bir uyarıcı olarak göndermiş ve gönderdiği dini Resulleri vasıtasıyla onlara ne yapmış? Öğretmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi ben La İlahe illallah deyinceye kadar harp etmekle gönderildim demiştir. Gönderilen peygamberlerin görevleri bunlardır kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Gereği gibi anlamayı, gereği gibi iman etmeyi nasip etsin. Biz bütün peygamberlere iman eder, hepsini tasdik ederiz. Ama bizim itaatımız ve ittibamız sadece Allah Resulü'nadır. Aleyhissalatü Vesselam'adır. Bir gün Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ashabına nasihat ederken Ömer, İsrailoğullarının alimlerinden Tevrat'tan bazı nüshaları alarak ey Allah'ın Resulü sana Rabbimizin ayetini okuyayım diyerek hemen daha müsaade etmeden bir şeyler okumaya başlıyor. Kafayı bir kaldırıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri kıpkırmızı ve boyun damarları şişmiş. Hemen diz çekiyor. Vallahi ben Allah'ı Rab, dini İslam, kitabı Kur'an ve seni de Resul olarak kabul ettim deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi kardeşim Musa aranızda olsa ve getirdiğime tasdik etmese andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Evet kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar gönderilmiş Hatemül Enbiya'dır. Ve kendisinden sonra peygamber gelmeyecektir. Rabbim ona gereği gibi itaat etmeyi, uymayı, yolundan gitmeyi nasip etsin. Sakındırdığı ve kötülediği şeylerden de uzak durmayı bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselama inanan mümin kimsenin onun kendisi üzerindeki çok sayıdaki hakkına riayet etmesi ve bu hakları gözetmesi gerekir. Onun sevgisini kendisine, ailesine ve tüm insanlara olan sevgisinin önüne geçirip onu tüm insanlığa tercih etmelidir. Ona itaat etme, ona uyma ve onu örnek almak gerekir. Onu tazim etme, ona gerektiği gibi saygı gösterme ve ona karşı edepli olmak gerekir. Sünneti sevme, sünnete sımsıkı sarılma ve sünnetine insanları davet etme, sünnetinin hükümlerine başvurmayı gönül rızasıyla kabul etmek gerekir. Allah hepimize mağfiret etsin. Adı anıldığı zaman da sallallahu aleyhi ve selleme salatı selam getirmek gerekir. Kardeşlerim, diğer peygamberler belli bir zümreye, belli bir topluluğa gönderilmişti. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam da peygamberliği bütün cinler ve insanlar için geneldir. Önceki şeriatların tümünü neshederek hükmünü ortadan kaldırmıştır. Yahudi veya Hristiyan veya başka bir dine mensup olan her kim olursa olsun muhakkak ona tabi olması gerekir. Aleyhissalatü vesselamın peygamber olarak gönderilmesinden sonra hiç kimseden bir başka din asla kabul edilmeyecektir kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Aleyhissalatü vesselam bir sözünde peygamberler kendi kavimlerine özel olarak gönderildi. Ben ise bütün insanlara genel olarak gönderildim buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam bir sözünde bu ümmetten, insanlardan Yahudi olsun, Hristiyan olsun, her kim beni duyar da sonra bana iman etmezse muhakkak cehenneme girer buyurmuştur. Evet. Bu hadiste ümmet ile kastedilen davet, davet ümmetidir. İcabet ümmeti değil. Davet ümmeti aleyhissalatü vesselamın peygamber olarak gönderilmesinden kıyametin kopmasına kadar yaşayacak bütün insanlaradır. Zira Muhammed'i davet bütün insanlara yöneliktir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Peygamberlik aleyhissalatü vesselamın peygamberliğiyle son bulmuştur. Ondan sonra bütün peygamberlik iddiaları yalandır. Sapıklıktır ve küfürdür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan sonra bir peygamber gelmeyecektir. Ama kıyamet alametlerine baktığımızda kardeşlerim, benden sonra birçok yalancı çıkacaktır. Yalancı peygamberler çıkacaktır diyor. Allah onların şerrinden bizleri korusun kardeşlerim. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama birçok mucizeler verilmiştir. Bunlara iman da imanımızın bir gereğidir. Mesela Kur'an verilmiştir. Ay ikiye ayrılmıştır. İsra ve Miraç meselesi vardır. Taşın Peygamber aleyhisselamı selamlaması, ağacın kütüğünün ona duyduğu özlem nedeniyle inlemesi, parmakların arasından suyun çıkması, fışkırması, yemeğin tesbih getirmesi gibi birçok mucizeleri vardır. Bunlara inanmak dinimizin bir gereğidir. Peygamberlere imanın birçok faydaları vardır kardeşlerim. Allah'ın kullarına rahmet ve iyiliğini, onlara verdiği değeri ve onlarla ilgilendiğini bilme. Zira Allah kullarına onlara Allahu Teala'nın doğru yolunu gösteren ve Rabları Teala'ya nasıl ibadet etmeleri gerektiğini açıklayan peygamberler göndermiştir kardeşlerim. Biz aklımızla bu kadar amelin içinden çıkmamız mümkün değildir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya bu büyük nimetinden dolayı ne kadar şükretsek azdır kardeşlerim. Allah'ın selamı, salatı, selamı bütün peygamberlerin üzerine olsun. Peygamberleri sevme, onları yüceltme, onlara layık olduğu şekilde övme. Çünkü peygamberler Allahu Teala'nın elçileridir. Ve Allahu Teala'ya layıkıyla ibadet etmişlerdir. Allah'ın verdiği peygamberlik görevini tebliğ etmiş ve kullarına öğüt vermişlerdir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Hakkıyla anlamayı, hakkıyla yaşamayı ve hayata geçirmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da buyurduğu gibi, ahireti umanlar, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resulü'dür diyor. Demek ki başka başka örnekler, başka başka yollara insanlar suluk edecek ki Allah Azze ve Celle de bize en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resulü'dür diyor. Evet, imandaysa sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi bizlere örnek gösteriyor. Evet, anlattığımız doğrularla Rabbim hepimize yaşamayı nasip etsin. Rabbim haktan ayırmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah hepimize mağfiret etsin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.